Gamwana ya bato na botama na chance. Gamwana ya bato ba bwakela ngai soyo. Zote ningali sano mufema na ngai bambanda bazwi maladio. Angai seli ya papi na sala nidio. Mobali toko wena vedete ya bato. Itoko eko tanga na zela ya mino. Suki mila iye niso na fole ona demarche ya kameleyo. Angai fifi ya bato na sala nidio. Mobali toko wena vedete ya bato. Kitoko eko tanga na zela ya mino. Suki mila iye niso na fole ona demarche ya kameleyo. Angai fifi ya bato na sala nidio. Selina lingaka, komona e la lopate. No kite bambanda bako linga e na la molu Soke na monyete, motema o moto moto. Ika na luka ye, kisasa e tonda mabaku. Soke tokutani, osolo la kala matoye. No kiba yoka o, sekele angana ye uho. Saire asika, soki mobali aliki yo. Usala zobabe, latimi na ye mama uwo. Mobala melaka, ye mapuniso na ye o. Otugisa yete, kebana bare ponse na ye. Saire asika, soki mobali aliki yo. Usala zobabe, latimi na ye mama uwo. Yeah.